Мы живем в эпоху правящих негодяев. И правящий негодяй – профессия. И чем профессиональнее негодяй, тем большую должность он занимает. Нами разработан закон о люстрации в отношении правящих негодяев и халуев. Мы обязаны раз и навсегда избавить нацию от этого смрада. И мы это сделаем. А о ней в 96-м годе одном из своих интервью Марине Коптис сказал: «Сегодня лозунг один: кто не поддерживает мнение Лукашенко, подлежит истреблению. То Бог предсказал и свой лёс. Шалави». Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. У Краской студии Сергей Навумшик нагадаем основные подеи дня. Экс-кандидат на президента Олесь Михалевич, який покинул Беларусь без пашпорту, знаходящийся под подпиской об невыезде, поведомил, что рыхтует видеозворот. У им он избирается расповести про то, как и где теперь улоткованы и какие мае пляны. Стан здоровья у Владимира Некляева не робится лепшим. Разгляд криминальной справы из Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова у суде Московского района Минску перенесены на авторок 22 соковика. Генеральная прокуратура Беларуси перенакрывала зворот правооборонца Олеся Беляцкого на конт факта укатывания ужитых до былого кандидата в президента Михалевича у Белорусскую военную прокуратуру. Станислав Шушкевич назвал принятую на встречу Лукашенко и Путина домовленность о будовництве АЭС недоречной. Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Сергей Навумчик, протягиваем программу. Отделы КДБ и милиции протягивают преследование громадских активистов, которые находились 19 снежня минулого года на площади Незалежности у Минску, альбо подозреваются в ускосной дотычности до тих подею. Подробности про допыты, пиратрусы и суды удохладняли региональные корреспонденты Свободы. Записал их поведомление Вячеслав Кулик. У Могилёве супрацовники военной контрвыведки протягивали в середу допытывать активиста громадянской компании «Наш дом» Кристину Шатикову и Марию Войнову, удокладняя Андрей Белогубов. На первый допыт Кристину Шатикову выкликали вчера, 15 соковика. Як ствержая Кристина, яе допытывали тягом 4 годин контрвыведники Павел Травулька и Максим Мишчараков. Яны высветляли, что Шатикова бачила 19 снежня на площади Незалежности, куды пришла одною из первых. Я видела тех, кто первого раздевал. Это были, по-моему, граждане, не являлись демонстрантами. На сегодняшний день мы провели собственный эксперимент возле Могилевского дома совета. О подробностях я говорить не могу. Я подписала записку о неразглашении. Единственное, что могу сказать, что я показывала то, что рассказывала. Поведомила Кристина Шатикова. Яка же активистка контрвыведникам. Яна передала уластные фотоздымки, на яких зафиксованные люди, якія так само могли бачить, кто выломал дверы и выбивал в окны у доме ураду 19 снежня. На допыт у сероду разом с Кристиной выкликали яе сябровку Марию Войнову. Видевшина. У сераду суд Полоцку и Полоцкого района знову разглядал скаргу громадского активиста Виктора Колесника. Далее Бронислава Станкевич. Господар Колесник спробовал обскардить заборону на проведение акции солидарности с политвязнями, вынесенную горвыконкамом. Наместница старшини Наталья Ганебная у официальной отмове активисту написала, что 19 снежня у Минску отбылась неконституционная акция. И тому Полоцк Гарвыканкам не может дозволить никаких проявов солидарности с затриманными удельниками. Виктор Колесник лишит, что сподарыня ганебная порушила артикулы 19 и 21 Международного акту об громадянских и политичных правах. Тому он подал скаргу в суд. Первое заседание было 9 марта, перенесли суд на 10 и сегодня 16. Цель – добиться права на свободу выражения мнений каждому гражданину. Но практика показывает, что, как правило, суд становится на сторону власти. Гомельщина. Сьогодні у Речицькім райотделі міліції керівнику обласної організації партії БНФ Валеру Путіцькому повідомили, що він може забрати системний блок комп'ютера, принтер, брошури, диски, які були одобрані міліціантами у травні минулого года під час масового пиратрусу активістів компанії «Говори правду», розказує Валер Путіцький. Вертают старые компьютеры, а забирают новые. Офис, небыто, как бандиты обрабовали, конфисковали все компьютеры. Двери у хату на цвяки забиты, замки выломанные, а двери забиты на... 15 соковика в громадской приемной урочице, якая месяц в приватном доме, неведомые взломали двери, проникли в середину и забрали системный блок компьютера, принтер и уласный ноутбук Путицкого. Так само напередодні сопрацовники Гомельской управы КДБ провели перетрус у сябра партии БНФ звездки Пересвятого Святое Речицкого району Олега Карбалевича. У его доме має юридичний адрес Речицкая суполка БНФ. Забрали три книжки, камеру видеонаблюдения такую миниатюрную, просто валялась у меня. Мой сын с Москвы привез. Забрали системный блок с компьютера. Резограф у меня стоял. Забрали. Вот я не ведаю, але думаю, что они специально неким чином проведали про резограф. И я так думаю, что они только ради его и приезжали. Провели перетрус чекисты в приватном доме батьки предпринимальницы Светланы Петровской, якая має там регистрацию. На президентских выборах Светлана працювала у команде Владимира Некляева. Брат спрашивает у них, на каком основании, что вы хотите, что будет с ней. Они сказали, связалась не с теми людьми. Ниточка тянется с 19 декабря. Берестейщина. Баранавицькі активісти Ярославу Грощеню цього місяця супрацовники КДБ допитали два рази. Перший допит тижився праці юнака у ініціативній групі Миколая Статкевича, другий – дійності у «Молодим фронті». Удокладняє Сергій Єгоров. Ярославу Грощеню супрацовники КДБ потелефонували на мобільний номер і сказали, що чекають його на допит у місцевою управу. Ярослав прийти відмовився, сказавши, що він у Мінську. Незабаві до його позвонили слідчі уже у Мінська КДБ. Допит у КДБ затягнувся маль на 4,5 години. З Ярославу взяли подписку об неразголошивании. Не было таких пытаний, как Барановича. Что ты памятаешь, что не памятаешь. Были конкретные пытания непосредственно просто меня там. Ты ведаешь, расправляй. Последний легкий тиск. По большей части были иншие пытания не ты, что были Барановича, ты, что были у всех табак. Основным пытанием был только Молодой фронт. Другий раз за месяц. Повідомлення наших регіональних кореспондентів записав В'ячеслав Кулік. Ми протягнемо після обвістки. Як треба, ми даєм і пісні. А йон побаявся посадіць росіїцав. Ми не закриємся. Про што йон не спитав у народу? Про гэта і про тое, што дастанецца паханам у новай перадачы «Званочкі». Перадачу Яна Максимюка «Званочкі» слухайце у нашым ефіры пазней. Недоречными назвал подписанное межурадовое погоднение помеж России и Беларуси о будовництве атомной электростанции «Островцы» был старшиня Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич. У четвер о 15-й године поводле Менского часу на сайте «Свободы» пройдет онлайн-конференция на тему атомной энергетики со Станиславом Шушкевичем. А вось як на пытанне, ці верыце вы, што АЭС, пабудаваная Расія ў Астраўцы, будзе больш надзейная за японскую, што выбухнула ў Фукусіме, адказалі жыхары горадні. Я надеюсь, должна быть. По крайней мере, я обещаю. Ну, прогресс идет вперед. Надеюсь, что будет лучше. Ну, вчера Путин вроде обещал, что в Японии, говорит, 40 лет назад уже, сейчас другое поколение. И нас никто не спрашивает, во-первых. Поэтому, извините. По крайней мере, так вот вчера Путин говорил о том, что более надежная станция, которую они будут строить, чем японские. Мы верим почему-то. Ну, а кому верить, если мы не будем верить России? Это же братья наши. Другому верить-то некому. Но в Японии-то взорвалась не из-за того, что она не высокотехнологичная, правда, а из-за природных катаклизмов. А альтернативы, допустим, энергия нужна людям, правда? Жить надо, и сервис надо иметь. То, что Путин сказал, то там старые якобы у них реакторы были американские, а у нас будет тут супер усовершенствован. Ну, это слова. А на самом деле это же неизвестно, потому что России выгодно заказ взять, и поэтому можно говорить все, что угодно. Гэтак лічаць жыхары горадні. Вы на хвалях Радыё Свабода. За апошнія дні былі адмененыя 5 канцэртаў самых папулярных беларускіх гуртоў, якія патрапілі ў гэтак званыя чорныя спісы непажаданых выканаўцаў. Наколькі заканамернымі для сённяшняй улады з'яўляюцца такія дзеянні? На гэтае пытанне адказваюць лідар гурту «Крамбабуля» Лявон Вольскі і музычны крытык, рэдактар інтэрнэт-праекту «Тузін гітоў» Сергей Буткін. Вядзе перадачу «Эксперты за свабоды» Віталь Цыганкоў. Тое, што за апошнія дні было адменена цэлых 5 канцэртаў розных самых папулярных беларускіх гуртоў. Пра што гэта кажа? Ці можна сказаць, што гэта сведчанне нават нейкай новай культурнай палітыкі, якую праводзіць улада пасля выбараў 19 снежня у рамках прыблізна той палітыкі, якая праводзіцца ў дачыненні да ўсяго грамадства, давіць і не пушчаць і гэтак далей. Ці вы б гэтыя падзеі пакуль яшчэ так не ацэньвалі, ці ўжо можна сказаць, што вось на гэты перыяд, на гэты час улада абрала менавіта такое стаўленне да рок-музыкаў, да таго, што называецца альтэрнатыўная культура. Лявон, як вы лічыце? Ведаеце, у цяперашняй сістэме каардынатаў гэтай улады ў нашай краіне, каб былі незабароненыя канцэрты, ці там парады гучалі б адзінкавыя песні, хаця проста беларускамоўна, это нерэальна. Як толькі здарыліся гэтыя падзеі 19-х, адразу ўсё стала зразумела, я адразу сказаў, што будуць забараняцца канцэрты. Крышачку это затармазілася, але з цягам часу, безумоўна, прыйшло да гэтай фазы. І гэта абсалютна арганічна да цяперашняга развіцця падзеяў, да гэтай улады цяперашняй. Яна хоча адматляць, напэўна, стужку назад на сярэдзіну 2000-х на пачатак, але, на мой погляд, гэта не атрымаецца, бо зусім іншае паветра ў краіне, іншыя мазгі ўжо ў людзей. Вот вы сказалі, гэта арганічна для цяперашняй улады, але тая ж самая ўлада была і да 19 снежня, але яна паводзіла сябе трошкі па-іншага. Яна, нагадаем, запрашала да сябе рок-музыкаў і сказала, што ніякіх забаронаў больш не будзе, што ўсё будзе нармальна. Я ў каментарах пасля тых запросінаў, калі мне пыталіся, што цяпер будзе, я ўсім казаў, што цікавіўся, што ніхто ні ад чаго не гарантаваны. Таму што тут усё залежыць не ад таго, запрасілі ці не запрасілі, а ад таго, як павернецца ў рэшце-рэшт, як зменіцца курс. Гэта як у Савецкім Саюзе, улада адна, але розная кампанія адбываецца. Зараз ідзе такая закручванне гаек. Ясна, што канцэрту, значыць, не будзе. Раней было там пацяпленне, адліга, потым зноў замарозкі, потым зноў нешта пацекла з даху, потым зноў пачынаецца суворая зіма. Мы ж жывем фактычна па савецкай мадэлі. Гэта было меркаванне Лявона Вольскага. Сергей Буткін, як вы лічыце, наколькі сапраўды можна казаць пра нейкую прадуманую палітыку, якая ўлада праводзіць менавіта пасля 19 снежня ў дачыненні да беларускай культуры, да рок-культуры? Ці гэта такая проста рефлекторная рэакцыя ўлады, ну раз такое здарылася, то будзем усіх забараняць, будзем усіх давіць і гэтак далей. Ці гэта ўсё-ткі прадуманая стратэгія? Як ваша меркаванне? Тут, ведаеце, у прынцыпе дзіка і глупа разважаць пра наяўнасць нейкіх чорных спісаў, бо 2011 год на двары, а не 86, там всё 84. І, в прынцыпе, шукаць лагічнае тлумачэнне нелагічным учынкам таксама справа неўдзячна. В принципе, тут есть варианты, которые можно так вот пробачить, как такое могло быть. Хучей за все это натурально такая чиновническая глупость. То есть люди, которые принимают такие решения, они живут абсолютно в иншей системе координат. Это не та Беларусь, у якой живут те же музыки. Тут навод может быть некая добра спланованная, ведайте, акция, некий продуманный крок, накированный на то, как подтягнуть увагу от куды важнейших проблем, потому что как раз новины про заборону рок-концерта, они навод стали там в полной ступени популярнейшими за политичными. Так, Сергей Буткін лічыць, што крок гэты нелагічны, Лявон Вольскі лічыць, што гэта даволі арганічна для цяперашняй улады. Лявон, па-вашаму, ці улада вот пралічыла нейкія негатыўныя наступствы гэтых рашэнняў, ці яна палічыла, што яны даволі неістотныя? Ну, маецца на вазе, што вось гэтыя людзі, гэтая субкультура, якая слухае менавіта вось такую музыку, якую пішце вы, які пішуць ты забароненыя цяпер ужо гурты, наколькі яна вялікая, наколькі яна уяўляе інтарэс для ўлады. Можа, ўлада проста рэшыла, што гэта не тая група, на якую варта звертаць увагу, плюваць на іх меркаванне папросту. Ну, ведаеце, каб пралічвалі яны плюсы і мінусы, то не было падзеі ў 19-х, правільна. Таму тут, безумоўна, ніхто нічого не пралічваў, хутчэй за ўсё, і не ведаю, на якім узроўні это ўсё вырашалася, хутчэй за ўсё там на блізкім да зусім высокага. І хутчэй за ўсё каманды пра забарону давалі тыя самыя людзі, што раней давалі каманды пра зняцце забарону, а перад тым давалі каманды пра забарону. Ну, гэта глупа, это алагічна, але ну як можна патрабаваць логікі ці цвярозага нармальнага разліку ад людзей, якія вот, займаюцца цяпер судамі, прысуды выносяць там і гэтак далей. Вся піар-кампанія ў Беларусі, яна абсалютна як бы накіраваная на дыскрэдытацыю гэтай улады. Так што патрабаваць логікі ў дачыненні да музыкаў, безумоўна, не выпадае. супрацьстаянне такое з уладай музыкаў, это безумоўна падаграе інтарэс публікі да гэтых музыкаў. Міжнародны інтарэс это вельмі падаграе. То бок шмат каму з музыкаў забароненых, можа быць, вот гэта, не глядзячы там на все нашыя жарцікі, што нас распіярылі і гэтак далей, насамрэч можа гэта вельмі дапамагчы ў далейшым існаванні як творчых суполак. Ну вось калі была забарона НРМ, вы, я памятаю, давалі мне інтэрв'ю, вы шчыра кажучы даволі негатыўна ацэньвалі гэтыя гады, якія прайшлі пад забароны. Яны па-вашаму паўплывалі на тое, што ну вы сталі менш даходзіць да публікі? Яны паўплывалі. Але гэта былі ўсё ж такі іншыя часы, па-першае, па-другое, мы ўсё гэта вельмі вострана ўспрымалі. І гэта ўжо перажытыя як бы эмоцыі, гэта перажытыя дэпрэсіі, рака, якую двойчы, як вы ведаеце, не ўваходзяць. Таму зараз мы абсалютна не перажываем. Мы проста будзем стратэгічна мысліць і крэатыўна шукаць нейкія шляхі, каб дайсці да публікі. Будзем думаць. Сергей Буткін, як вы ацэньваеце гэты вось такі грамадска-ідэалагічны аспект гэтых рашэнняў забараніць пэўныя гурты да з'яўлення іх у эфіры на канцэртах? Па-вашаму, дзяржава сапраўды, ну то, што мы называем дзяржава, тыя органы, якія прымаюць гэта рашэнне, сапраўды ніяк не пралічвалі вынікі гэтага рашэння, як лічыць Лявон? Ці ўсё-такі яны нейкі аналіз правялі і падумалі, што вось наведнікі гэтых канцэртаў не такая вялікая група, каб можна было дзеля яе хвалявацца? Ну, вядзецца толькі пра канцэрты, але і пра забароны тэлерадыёратацыі, згадак там дзяржаўных СМІ. Улада адразае тое, што можа адрэзаць. І калі б музыкі працавалі на нейкіх дзяржаўных канторах, як у свой час там палац у Белканцэрце, то іх бы натуральна і адтуль бы папрасілі. Невядома, канешне, ці пралічвалі яны ці не, але магчымасць адкрываецца куды іншы, і тут я пагаджуся, што такая сітуацыя падштурхоўвае да крэатыву. Можна згадаць, як прадаваўся фільм Кудзіненкі «Акупацыя містэрыі» пад шыльдачкай забаронена міністэрствам культуры. Тое, што забаронена афіцыйна, канешне, на гэта попыт узрастае ў разы. І ў гэтым, канешне, плюс забаронаў, але з іншага боку забаронам загнаць у кут саміх музыкаў у тым плане, што яны будуць уяўляць цікавасць толькі вось пад гэтай маркай, што ў прынцыпе назіралася той час тых забаронаў да пахода пра Лісхоўскаму. Не стаеш самаарганізацыі саміх музыкаў, не стае нейкай структуры, якая бы стала там на абарону правоў там для журналістаў той же баш. Патрэба нейкага незалежнага прафсаюза музыкаў, ён таксама неабходны. У перадачы бралі ўдзел лідар гурту «Крамбабуля» Лявон Вольскі і музычны крытык Сергей Буткін. Вёў экспертызу «Свабоды» Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаем асноўныя падзеі дня. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч, які пакінуў Беларусь без пашпарту, знаходзячыся пад падпіскай аб нявыездзе, паведаміў, што рыхтуе відэазварот. У ім ён збіраецца распавесці пра тое, як і дзе цяпер уладкаваны і якія мае планы. Стан здароўя Уладзіміра Некляева не робіцца лепшым. Разгляд крымінальнай справы Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава ў судзе Маскоўскага раёна Менску перанесены на аўторак 22 сакавіка. Генеральная прокуратура Беларусі перанакіравала зварот праваабаронца Алеся Бяляцкага наконт фактаў катаванняў ужытых да былога кандыдата ў прэзідэнты Міхалевіча ў беларускую ваенную прокуратуру. Станіслав Шушкевіч назваў прынятую на сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна дамоўленасць аб будаўніцтве АЭС недарэчнай.